przecież już nie śpi. W śnie śni, w śnie znów westchnij. Pozatapiane w mych myślach domieszki, śniąc sny bezsenne, snując za te rzezimieszki. Nie dają mi usnąć, gdyż chcą ją ustami musnąć, by same mogły usnąć. Śmiej się, śmiej, by ukoić je rozkosze anielskie, choć szczyptą ustami uszczypną, przepocząc rzęsami do łóżka. Wpadające do łóżka słówka, figlując z opuszkiem tylko twego paluszka. Żądlą, nie żądu, żądzą jak żądło. Łykaj to, bo to jest jak nektar, tak sądzą skrycie i tchnie w ciebie życie. Łykaj, zsi, jak smoka śpisz, już nie śpi, gdzie twój urok nie wieści. Łykaj, zsi, jak smoka śpisz, już nie śpi, gdzie twój urok nie wieści. Łykaj, zsi, jak smoka śpisz, już nie śpi, gdzie twój urok nie wieści. Łykaj, zsi, jak smoka śpisz, już nie śpi, gdzie twój urok nie wieści. Jak to się stało, że śpisz, już nie śpi? Zakrztuś się powietrzem rzeźkim, gęsta mgła co pisk, ryk, wyłania się dinobot, by głośny niczym wykrzyknik, zadziwiający jak dziwoląg, rzępolą dzwonią swoją cudowną wasą. Mami wszyszedłszy, zżywając szami umysły, by nie pusty pomysły, by umysły były jak bezludne wyspy, by pomysły wessały czarne dziury, jak koleżkę, który wędrując po gąbce wsiąkł w bezmiar, wykreowany duperelami, dinobotami, pykami, pozatapiani w oceanie TH, no tym falami tsunami, porywani wircha i pecha o bestyl, poprzeplatany chichotem jak złotymi nićmi, rozchwytywany wzrokiem, podpatrujący wystrój obłoku okiem, sam wiesz kto zaczarowany wzrokiem, tu multum tego wszystkiego, EIGO. Śpisz, już nie śpi, gdzie twój urok nie wieści. Łykaj, zsi, jak smoka śpisz, już nie śpi, gdzie twój urok nie wieści. Łykaj, zsi, jak smoka śpisz, już nie śpi, gdzie twój urok nie wieści. Łykaj, zsi, jak smoka śpisz, już nie śpi.